أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا وجدنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، إلى آخر الآية. الله كما نقول كلمت أواخي بارني nanti sherebe gani ike Allah kilembatu angari dungayembatu iwa kunka manun kandana ni bugu bite nga bendi kafira umbite munafala umbite shika mbite shika nukuru samite mbite ni warata mubane nden noro bane nkama التي الله ولي الذين آمنوا الله للمؤمنين بيسانا سرم بيسانا كبينو تنون دي تي الله تنون دي حقيقة لمن انكوكو كنبون تنمسو تنون دي تي نندونة تي ننخاية كتي قلونة سرم بيسانا كنكي مغولي انكي الله بغان ديني يغرجهم من الظلمات إلى النور nkallay bugani ni bitenga bendi ni waran noro banendi aramar mellim nan ka gumba nan ta kota sondo menga de fo annan dunga tangana limran ka gum nyan chondo menga dunga ta nan kaye kata gollenga na hanna kenya sino abu talibe asagu farema arabaitum kanum bugani men nan tike wato farenta gare kono adina kempasu dina juira kabire mba kamara geta ya kamaga ye kata golei ama hosirai akara kafirina fuanga na shagu honga nchondo meke nukondi lage taya ananka ye kata golema kenya nili mnankawo sorobe nuka nyake mugore alla ye bugani bitenga bendi ni waran noro bane ndi angaba kuruana di hoho gani samku kille nyai alla na kenya na bitenga bendi samku killu mkone kenya nagati wanna haja sirati mustaqima fattabiuhu wala tatabiu subula fatafarraga bikum an sabilihi jalikum wassakum bihi lallakum tattaqun allati kiyaninka alla killitra montenga karakiya bodu kama daga killimison bato yaga bogono bakalla killenga sanko ino garendo bidia aru shiriku alla ra kenya jamunyoi mesilama unke mponi dina kanda ya lara kenya norobane waini kanda ya nibane kenya nagari al ayatanadi wajala julumati wa nura alla nagara bitunga bintaga na norobane ntaga nukugada nati anil yamini wansamaili noge tae alu nugu wala bada Qur'ana di hoho gari sankuntankillu alli nanyana jamu nye noro bane islama wo alla na kenya mufarduma waini tonguke ni bane islama wo ken noro ni bane me kafira gumbitenga benyana no illa kappe ngano munafaqu ngano kufru ngano nifaqul akbaru nan nifaqul asgharu ngano kiyani Allah gara gabondin nan timina julumati ni bugandi bitenga bendi lan nuri kata nurubani wallazina kafaru allati suruku abenu ga kafiragu awliyaahum taghut allati kun qabisanu ni taghutinnya ora taghutun kun agadangani anyangara ho asiginde anga batta ko bori a wallanga do sharia batte agana kebe halali Allah gara haram anna halali dai anda ho be harami Allah gara halali anna harami da batte anken kone halali ndana nda harami ndana dan chari ndana na kenye anta Allah galle kurusini anta faren galle kurusi ta wuti nyanike illandi yanike aw mutai a walla tunga nyugo anga do kenya batta ndangara haralla kutai ngannanya ta wuti nyani walla anta gutanke nga kaibum tu soronna likatanke nganna kaibum kirangi ha junchrono anga korto ndiri ta wuti nyana ora kembire nga sorobe nga kafira wo ibisa non ni ta wutu nunye ho gani kempen dangi hinga Allah kallenge ho gani gare nga shirku bidia kuwa tukoni taguti hila kape bidia munafaka unu kuwa ni taguti nunga ibisa nuni kuwai yugurijuna humina nuri taguti nuku upugandini silama unu robanendi ila julumati kata kafira mbitenga be ibisa nuni taguti nukuwai seta nyimankuku shirikun killuku yimmanko bidiyan killuku yimmanko kuwa tukoni taguti wa kahirnu mbisanun ni kuwai igi bugandini noro bane ndini warabite nga bendi kafira umbite shirku mbite munaha umbite bidia mbite shirku mbite igani gani warakundi ulaika shihabu nari ewa kuwa ni imbenka manu iganaru jahannaba imbendi ya dume nadi hum fiha khalidun idume na jahannaba imbendi kondia mani aya ke hanallati Allahu waliyu alladhina amanu me aganyishi mu ewa kafir nun kallem konno anyiga nkawan na nkonia nanti watahuti waliyu alladhina kafaru makenya wala ka Allah tokonga jonkoi jonga inga nya Allah tokonga jonga inna li nangira Allah tokonga na li jonga tahuti nun katokonga tahuti doke magwa waini tahuti ni hobononte homunyarankiani hola wosontiani amaga wa kendo Allah tungo Allah tungonjonge dora kakin ka tungonna njonge dora amaga wa kenya naka muna kalla munte ngati wallazina kafaru awliyahum taghutun allagarikuma surobe nuka kafira un ibisa nuni taghutun nyigu bugandini noro bane ndini warabite nga bendi e waiya ni imbendu nkonu ya ganaro imbendi ya dume na intabaka ah ألم تر إلى الذي حج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين ألم ترى التي يالا أنكم ما هاي نكتا هما أنن كبكي كيف هو أغتي أو كالذي أغدنجي هلين ألم تر إلى الملائكة وكغني ألم تر إلى الذي هاج إبراهيم في ربه يا لا أنك مشرين غري تانتون دومينغا نانكبا كوا كما غدي سيربي غرا إبراهيم كوتا إبراهيم كما الله غبارين نا إبراهيم كوتا سيغا الله وان كو فرعون غتي جامان دانكنتا كما نتانا توا غدانغه أغاجاتين دي tunka nyuwa go be do marande be ga kina yani Allah yi Allah tanu ara Ibrahim kuta Allah kibare ni eska Allah wanu mantanu Allah ma kuton ni kanga Allah ma wuto ne kama awanu ba mantanu ara Ibrahim digalle ma wutiare na me kuta Allah khibare ne shan Allah wano Allah tammake kama ngaran nan kabakai agara Ibrahim kita Ibrahim kama khibare ndi yala Allah wano bilo mantanu keigo aje keta koda kama ntongonto ma kama ntongonto o hammihe igo nati numuruj anyan numurujo wa manyan numurujo Allah wa alam wayno hotana wa kunna diganja ante maray Allah ma atgon kono dangani farin farisa ante mari nake kaman tonko marandana goni ani marandenya ndawutu akawi dua maga wallake ti Allah tanu na Ibrahim ku dallaga ti Allah no akin Allah tanu ada Ibrahim ku ta ikama Allah khibarendi an atahu Allahu almulka manda warakena na Ibrahim ku ta iska Allah wanu mantanu Ibrahim ga ti Allah wana kenta tanu agat Ibrahim ga ta wana timanna ko ino agano kanta go manchu na ko ino agano mari sababu na ko ino agano ado Ibrahim da ke kuta me kuta denya ke hadi don mani ani atahu Allahu almulka ti Allah ratun ka jawu kiri keita Allah gram marandin kinai de kem marande anda aka wandi dua magi dunya na Allah yi magan na karni ti Allah tanu mado Ibrahim ga me kuta kanyan haramarin men neman don marande aga nakini sirenga anga masage katando nampa krentangi anga baka killeni kalla inna li insana la yataga rahu istaghna Allah ti haramarin men paire awan fesigani nambu killenda gana ngari gabanna ku haramarin men gana ngari shengida Allah ga maka habaka killeni don sirenga nan neman kita ube angara marande kita Allah ga manya hakkaran tanya nan chage katani me anga baka marande ke anda ke marasa me iwa kunno yire me nanti kamona gati shine me tada kenya marande ni iwa kunno gari nanti soron nagati anda duna mara mu'minu hilli silaminu hilli e kafirnu hilli aru mu'minu hilli kafirnu ko hilli nata ken aken namruju ke numruju aru bukta nasu mu'minu e mu'minu ko hilli wala kembre ngai nati nabi Allah Sulaiman mane ni kanga gadi jul qarnain me to na sa han ton tike diga mesika gadi parce que ma sabati dalil sumari nanti tun ka nyore Allah gara duna kini serebe duna mu ma kembre anna nu ko mar nan tan nu ko mar na kenya no gara ko alle Allah ga tike gam pani soro nyon to roti me munyanyi bonno Allah ma nya tun ka nyugo sura tanke mbane na duna sumara Allah wa karamar na anta karamar na qiga diga meke be konno kundu disoro na gatira duna sumara diga meke sante tuana sabati intonda sige sige ita sante basiga Allah ta ko halle ke Allah gam pani soro nyana na menyondo ho gana nyana ya da na ina ho waranga gempinga munyam bono marandana korera wa marandini anga karai go marna anga jamane marna anga karai go marna kana duna sumara iwa konno nan tukuwa ne gadiga meke shikangari duwana sabatin to madumai ah Allah garam marandeng kinai kenya nda marasa na wara Ibrahim kutandenga Ibrahim kama Allah khibarendi ije qala Ibrahim birenchi mai Ibrahim gati ke Ibrahim karam mo tanawai Ibrahim na aliful lai Ibrahim qiraati sabuiya nyane arwaqa ne ke moli Ibrahim awaqa ne gari Ibrahim ko ago magayre mokabe dirim be Ibrahim gati ikama rabbi alladhi yuhyi wa yumit Ibrahim tinke kama Allah wanu ama gon kutunne kan kai akenya ni jammadati yonki nganta kebere awa yonki lona ni nambirandi kebe gabirante gari yonki nganda yonki mbwane nankar kama Allah ama gon kutunya ne kai qal kai go be do Ibrahim gamme kutana ken kati ana uhyi wa umit tausirin da nonti amma ada ke kotanna jaman paklenya gambi kempal ay me watu iran dabrandin dini iran takrandin dini me keni diga me ekta na ko ni jaman paklenya gambi ni hatrum pai siro ay me watu iran tai a tausirin na nyugo ngati ay ada maninya ada suru hilliarity tun ka nyugo yani marandana yani atina bane karira kari atina bane ngaraida wara awa atin ka haiga karandin ki gabrandin nke gawa karandini ngabrandini bayigara ke kari mpaiga tina ke wara ida wara anani Ibrahima muradun taroke akim makarinda mabrandi yonke anyi hodara bugandi ho anyiga nkawa kalle ada wara ken kallem betige nyi Ibrahima muradunya yonki ganta ke bedi mejamada ta na yonki ladi yonki ngake be imira na yonki bugandi ni meke makenyo kala surum pakrunya hai nasere kari nasere wara ti ga hega karndi hega brandi ni yo Ibrahima watu garante awatu mugota na wanu kega ira ga sigindi ni mugota na wanu kega ira ga sigindi ni amati ira na ke hutu Ibrahima qala Ibrahim Ibrahimu ti fa inna Allah yati bi samsi min al masriq ewa ati Allah wakiyem bugandi ni kimbakandi fati biha min al bangri anke narti kin kanani kiyem bugura Allah kiyem bugandi ni no Allah nda kiyem bugandi kin kanna e kimbakandi anke narti kin kanani fa buhita alladhi kafara kafiri ken nurusami buhita ni hayyara an nurusami jabun taqama fa buhita alladhi kafara kafiri ken nurusami Ibrahim ran ke digame ka kontu jabu kitake aku an nurusami akuro ama jabu kitake ikhwani ke hayara ko yere jaga kiyen abakka ken kenandi kiyen abakka kimbaka narin kenandi aro allati ayatan adu wasamsu tajri limustaqarra laha allati kiyamurnu sabatran ara ndake kwa gara timani to wana sahan to igunu raka ayat tawsiri roha krenyan kadinu kuy gori falakiyina nu kubenu gatinete e wakembre na kiyan kabaru no kasun kabaru ndo hoy wi garanna tikiyan ciki batenya di uro ki munyanya munumunu munyeke munumunu nyanya na sababu gana partin nu kubero kiyan na gabiten ara ku agana ku nuku bero ken na ku nga kien ni tikien ni batenya ran ta urunu munye kya munu garenya ni okuma tu munye munu munne ndo munye munu ni mbali Allahu alam me gana tikien ci ki batende urum lo endo kien ba e wa kien kure ken tu ini tu munye ken munu munne Allah ra ken garan do qur'an ni igana tikien ci ki a munye nyan tirin tirin do kien karo na urol londi na kien bugandi ona ta gara antum a'lamu amilla aw kunya na tuma Allah na tu Allah ra daga nan caga e dolli e adon nyenge Allah ra ken njabati ni kiyenda qur'an an nukusu wa qimi salat li duluki sams ken ni nyenge nga wa ija talati tajawar an kafihim awan nyenge ne baki gidim kummena wa samsu tajri li mustaqarra laha ahayre in fa inna Allah yati bi samsi min al masriqi fati biha min al maghrib don kiyem baka kiyem urunwa kiyem baka kimbaka ndi adaki nkena ndia munye munu munehe kiyeta shikire kiyem urunwa igana ti kiyenge njikia ti munye nyantiri da gare urana da kengara ni hobe gani munye ke ime munu mune mkone tuwana saa mtrite aya numari nanti munye nga munu munu aya numari tashika Allah wa alam kanantaya munu munu kiyenge nkaru kiyenge njikia urana da kengara ni kiyem urunwa فبوهت الذي كفر كافر كن ورسم اقول اكنت دغامي والله لا يهدي القوم الظالمين الله انت سرنتم يمندانا انت كندنا كما نقول كلام تنغتيك الله ني ايكم مؤمنين مبي سانونا يوي بوغاني بيتن غابين ني ورا نورو باني ني ايغو هيك الله غراني ابراهيم ادا اروك كافر غني مكوتاندنا الله را هوجا رودو دليل كن ابراهيم اي na kembere nga Ibrahima bugandi agare mbiten ga bende na ibari mora noro banen kam na kallai tabatin ni o kya ko ne islami ne tuwa nan ka islami an ga tanni tuwa nan yandi nan karan na fam kafirin manya de kafirin pai munafiqin pai kuna munda impese islami nan nokwa na subuhatu ni gonu waran magana kesu ni gonu ma waran magana kontiya an kaga kontiya an ke maya guri anda islami mun ya guri Muhammad Rashid Rida ame domi dangi na maga imbeta sha khore go menyi khore go igara menyi no yahudi anun to wanai go anu mane ate Muhammad Rashid Rida da ata aka kun ti qur'ana de ti aka kun kitabe tibyana li kulli shay aka kun ti taka kun kitabe ma hoho qur'an dine ate ya buke qur'ana ke tibyana li kulli shay qur'ana na hoho abba mane ati mta shoke be ganya ke gayu gore be ganya kunu ke gande be ga sura qur'ana na sura mongko ke mamuru rashiri rida ada igande soro nangkri ati serebe nu gara ke igande soro ina igiri iri gira ta gada ke igande soro kambu jaman tu atamu idora soro kun dora soro kun dora soro kun ewa tu qurana haigara igande churum go konoda waini qurana ti fashalu ahla dhikri in kuntum la talamu qurana ta gada ta kebe tu gara tu anun tindi igon nya gun tento tabunu jaman wala silami mu'mini wagatin da bentu an fakran nan yandi nan da an fakran nan yandi nan da lulli kafirun do muna hadunu silamun qonnon na munda wati sunan nya gulina silama munya ya guli wa ibrahim ke gora ra muruna subu hanya rosendi na ibrahim na subu hallari nan ti allah ni koyi allah wano hiloba ibrahim da sigindi keni noro nyai allah ga ibrahim abu gadi pitendi na warake noro di ah أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير أو كالذي أما أنا يعني هل رأيت مثل الذي هاج إبراهيم في ربه أغدنك كبه هل ركني أتفو مكتا كني إبراهيم قلن دنك هل أو كالذي يا لأند شرغ مريبا ننقبك شرغ بيغو إيغو marra ala khariyati akin qaddangi debenye keego aga togo iwati ni ujeri yala ujeri kesa hante nasa hante ni diga metana konna gadi alla ragal buhamu ata amaga togo kono dagani igo aga dangi debenga debeke aga de alla ma debeke khere khere qatawsiri nanum ko gabina ti baitul maqdis ta dangi kenye ada nyin non karanteni sirenchu kara kompojuren debeke gurujantenya wahiya qawiyatu kenda ni debeke duro agenunte ala urushha ay kambran kambu nakara na khamri kambran ay saqishatu suqufuha wajuduranuha ala arasatiha kake birinda tagawuntu genu kake biranka debeke abbilinda tagawushu kenu debeke biranka bilindo tagawuntu konunta biranka ma ari debeke kem mugodi qala anna yuhi hajihi allah ba'da mautiha ati allah rana kubirani kam wo ikalle palle ke debe ganye karanda hiliti haramare mendo daba nga mugo kebe debe karan tu mangange ro kanne kenjum kuru tuntu kuno nan kare kuno allah na kubirani kam mo agari debe ke rakia ko yugo ke kenne debe ke suguru je hadamare mun kara dabanun kara tagawu bibirinu iswa de ben biran kamma ati allah na kuru kubirandi ne kammo iraga sagare mun gonde bani famatahu allah 100 ami allah rai mekari kameshi allah rai mekari na saundino kameshi ne asagunte ngano summa basahu kameke shine ndange halle allah rai memulli قال الله تعالى غني ابن كثير غراتي موب بوسطه الملك الله رب ملك يا مرن انت ناترن ملك يا كتا غني كم لبست عند من من سقير قال لبست يوما او بعد يومي اتينك وني قوتا ولا قوتا ني ماتين بس التوسرين دانونتي الله را يوك كاري سو بني كمن شينا غدنغا غولني غرارا ولين لنغا yen kan wati a ken jaten ne ga karakota ke be shuban har sai hay ken kota de kenya na tik kota ube kota ni me matibe kota wala kota iwo qala alla ta da ngani balla wasta 100 ami atiya yanda kamashi ne anya ire kame sine ampure da kenyan sakayre fanzur ila taamika haini kata nyiga denga Allah maka igande kakere kare igande mpaso begane Allah makoda haini kata nyiga denga wa sharabika adam minuho lam yetasanna ima ille kame sine igande mabugi mkondi kame sine minuho ke mabugi mkondi dawsirin danu nyugono ati minuho ke kanyi itire njinye angana kwangana lemburu ngolaji walla ngana mangoro njimbukane angatu kenga bonno hane aganta murai ne tani awa bonno hane ayille na amra sono ubi ana bonno timme kaken khaye jire ho abonnen nan tawde ka kamishi na imbonni ama bon anyi gande mayille amminho kemai ille bakke mbonni wanzuru ila himarika hayndi katta ampare ke gai basi anyi harenye ashe tundenye harenye adi harenye nkinyano Allah ra kenyi mekkari na hareke kari atani hareke hai ari harem padanya harem kotem kullenya na dokara njwa harem kotu kullenya na dokara njwa kotu nyi mesubume akotem kullenya na dokara njwa ara harem pay wal najalaka ayatan linnas ankem birandinde ke kundu adam pareke birandinde nganken kbare nyana tawumanje soronda ngani nantinke Allah rawuhure mulle ankbare ke nganyana tawumanje soronda nantinke Allah rawuhure mulle yo man kaman kota wanzuru ila idham haindi kata ampare ke kotunga kaifa nusijuha ngishe tusetu lume mugobe nusijuha awata gununa hareke kotumpai kotena gridore ina koleme kotena gridore kotena gridero ina seto akama kotena gridore kotena gridero ina seto ke kama ina koleme ma hareke kotetti manten chuga kalashine na nya poti kante ngashiginte na yarubre hareke kotten chuga seto me kembre nga nantimme taga ina koteke kante chiginte nga ure kempalle kenchi gare gare ai me wata ununa haiha Allah sagi chieluna ara chen kasaka kama agar chen chaka kama breke be Allah ti kun fa yakunu yumkin la harem gre ay metta bu tena hayne awarne qaran kille gore nunsiruha nunsiruha hayne katam preke nga birandini mobe nuhiha nunsiruha kan ngana qaran qawa worishina qarna kundu nunsiruha nga abirandini mobe wala kan ngana kon hausi ga konno mobe nunsijuha nga kotunche tu setulume mobe ampare ke henga kotu je setu lime mo wakabe summa naksu halahma sage kotu ku setu setunde mei kem palle kita kotu kantu mana timme ga sigi na sage na hetu hata tichiema na chien ga saka kama na kotu ke hatu hata tichiema walamma tabayyana lahu dirembe igo ke mega bire atahu na hareko kotu pai wa sete sete mei kundu nantimme nanya har kotu kantu chigintenga Allah ra chie la kama na yonki lari na birandi bire mbeki ka banga ra kala alam higo nti nkeratu anna Allah la kulli shay'in qadir nkeratu nanta Allah ra wahu ra yonki ganta kibere arawata yonki nga kibere arawa abu gandini kidebe be kunda gara sukara kunu na suguruya arawinga didini ndakintu bire mbe kaba kunu nga banga imira karankille talan warne ke gai qala ilam anganati ilam kata kencha gane katti allah awako allah tara atu kenni nyamar wati kenna de am allah ra nyamar kata ilam atu anna allah la kulli shay'in qadir atu nanti allah wa huwa angananya ilam karankille nga kangananya ke karankille a alam diga mencha gane katta yugo kemme nda atu nanti allah wa huwa ha وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثم ادعون يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم وإذ قال منا وذكروا إذ قال إبراهيم ربي برنجم إبراهيم غتنكما الله أريني كيف تحيي الموتى اللانغا غورم براندين موكبه أكوين الله إبراهيم مشيكا غورم براندين نانتي الله الله وغورم براندين أي أبري موكو أساقونتين الله وغورم كمولين إبراهيم أساقونتين أكينا أتا أبري موكو نعم asikantenta hureke nantalla wa hurenga lindini ibrahima sikantenta kenni atana bire mugoke akoyo aga nay hurem birandina ga birandini mugobe na kenya koyega me abire mugonka ra kenya kenchi kantam hari ke gai meshi kantam aga ra ko mugobe na hoka hidan kana umata anton do menan chabati indan kana kunna timme anga hurem birandini anga hurem birandini de kanga birandini mugobe akoyo kenya ni faringa rake aya garati ibrahim ro shika okuro shika imenka wadina ibrahim ibrahim ma shika har gonne faringa imme ma shika har gonne mena koina diga meke koto ndia shika mangari no olanga hurem birandini mwoke benka ma allah akoinga ah qal allati ibrahim ra aw lam tu'minu amma shagayaba ngati lawa hurem ngalindini angali ndi mugo kenga brani mugo be masaka yawa qala ibrahim tibala yabo chagai nchagai nan tanga hure ngali ndi ni de nchagu ntenga kenga walakin yatama inna qalbi ma na mundan kilu nyanta na danga na kunya kita hon ka hindan tanga na umma kwa nchagu ntenga ide menna munda hon ka hindan kara umma kwase ite haramare mehinu shikana no إليم اليقين منو أين اليقين منو حق اليقين منو إبراهيم وامندين غير كتا نغير حق اليقين إنه إليم اليقين نللي أين اليقين يعني إليم اليقين مثال نكمل أرو حق اليقين مثلا كري بومين جيبان أنت كنت نينا نتيجة بومشير بومولين وين جيبا كري يتنك رامني حق ها إلما إلما اليقين عندك عندك كنا كنتين يا إما غفاش كان كنتين يا ما كينيا هت نبومو كبوالين دا كوان عند رجعان كتير دنيا ماني حق اليقين ها أين اليقين أني أين اليقين أني أين دعارة كتير عندك كنا كنتين ما كينيا ها عند رجال لكن عند كمبوان دنيا لينني حق اليقين ولا يسر القران دي كلا لو تعلمون علم اليقين ثم لترون اين اليقين وانه لحق اليقين يسر القران دي يشك يسو ولا ابراهيم دا موركتا انغري علم اليقين كانوا حق اليقين ان اين اليقين يدم كانوا اي يقين نغري اين اليقين اي يقين نغري يدم كانوا كنتي ولا ارا كينرا كم بلاس عنده عيدة أتينا من دعوان كقدام كنا وما قال كم بين الله تارا عن فخذ أربعة من التير أتي كم بنتون نعاتي رجع كو كم بنتون نعاتي الله ميغا تروكو دا توسيرين دانو يقولون يدوا لا يتروكو نعى الله مي تروكو هريسيسا أنت عماري نيت تروكو أتي كم بنتون نعاتي رجع فسيرو هن إليك أني ميلا نكتانوا أني ميلا نكتانوا ني يقرش ني غنن كتبكيا ثم اجل لا كل ذبل منهن ججوا ساغي ان ني قرش ني نغامبي ميدي ان نغيدو نغاتي هاي غيدي سوغاري ان نهم مندو ان نورا ان ني تغاندي نغاتوي كو غيدي سوغاري ان نهوراي غيدي سوغاري ان نهوراكا ثم ادوهن ساغي كامبينتو كوين كولا كامبينتو كون نغاتي ان ني ميلاني كاتاندو اكوندو ني كاريني نغامبي gidu nagati angara horo gide sukamma ani munti kitan kitene ani giri anna kambindo kuna gati giri yatina ka saya iwa kambini tauntungar ni katanga yatina ka saya iwa kambini tauntungar ni katanga ke saya yali terni tamunya kamma mi kambinia wanu nti anna kanga ku kambie ke kenya kore ni mwajijani waini kambinten kenga teresu wanga nyana kambinyo nkuse angara haraka toga tiriswa kampenyo nkose agana mundana ntoga tiriswa kampenyo nkose kagana kampen ga magosha kampinya to sirinda no nyugura mani na hari tirega Allah gati Ibrahim ni waragi du kukam basike honga ne kamun daga gillanya ga ngai dinan ta gana girmu nyanda ngatin akura maharani hori kampinde tana mari kaga gilanyi me ya ga ngakam mukeri nalli dan kana kunna kenyari atani waragi du kamma gadi waragi du kamma gadi khiri ga na kampinde beeni kenda nya di nyagambi kem e wanyin tu benu da ko tu de benu da chu benu ga ke kara ina bu honu ga ke kara ina bu honu ga ke kara ina bu ina ka huma men na gane ni akam pin den na rikata Ibrahim na ibn chota na daga kam pin to kunna si subire kunu Ibrahim ra bo hoin kollal lai daga wa alam anna tu anna Allah ajijun Allah ni kusonda na ye hakim Allah ni kita na nyai ikituni hige munda na nyani ikituni ha مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله سرم مثاله كبير نجينا فرنا فرنا فرنا الله كيللي الله كيللي كي كوني نانكاي ماني أنغاني نابريك نفونا سندم من نانكاش كمثل حبتي أواهو إللي هونجن يا لو الله ركون نفونا دانو قللي كي مثال إللي هونجن عماري منو مثال I golle ke ami hai golle ke ami misalen ko no manai ni menwa misalen ko anai ni golle nya misalen ko I golle misale ke ta donko agati ka habbati anta ko kube nuga na ko ni I menwa ko illi hunche wala diga menta ro ke ngade soro kube nuga na buren na fona la kille ni I menwa ko illi hunche aya kerim wanga na daga haya daga nam ma kundu ni kanna karna kammo masalul ladina yunfiquna amwalahum Surubi nugi na burun na fagana fi sabili lalla killendi igan na bureke fe namba na ra igolli suruku baraje ka masali habbat igolle ke wago illu hunje angara ro munje pasi alla higara golle ke atalin ka to anta ni meta lon ka to igolli nyangu te ke baraje alla ina talinya ka to kenna donc igolle ke misale ngago illu hunje ah walla ken ga hanga na daga qaram wota na di masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabili llahi Surubi nugi na burun na fagana Allah killeni ka masali habbat awago suwana ngana illi hunche lo munyamure wala angana daga di imme misale ke kita anne imme ro suwana ke misale ni wala surubi nugi na burun na fagana Allah killeni misale ngago suwana ngana illi hunche lo illem ewa munyamure a angane golle ke ga misale I gollum misale awago illi hunche angana ro illem wala ku hilya ha ambatata wago illi hunche angara ro munyamure ambatati sabwa sanabila illi hunche ke agara illi jogoru nyari bugandi illi hunche anke ndaru suwana nda illi hunche lo munyamure illi hunche ke ara illi jogoru nyari bugandi fi kulli sumbulati mi'atu habbati illi jogore sugari kame hunche wai kenyi mai kamo nyari awawo kaman wara kalla hunte mbai gara kwa sirebe gina gurenna na fana agla kileni nisondo men khalasi anga baraje be kita amisale nga wanga na ille wunji bana ntihi munyamure ille wunji bana kiga bu ara ille jogonu nyere kwani ille jogore sugadi kame hunje wai awago godo bana Allah na tugonanda kame nyere ai godo bana an tondo menga na qalasi godo bana nga kini Allah Allah na jirena lagara kota na nyaka kame nyere godo bana wallahu idaifu liman yasa Allah wa kesu kamma Allah wa jidi ni serenda serebe gara Allah ga nun jidi nda ngan nunga mekane mugobe aru na ko nunga mekane mugobe nyam mo nunga mekane mugobe Allah wa jidi ni serenda gara ga nun jidi ndi kebeda wallahu washu Allah yu wantenya ajati nyu wanteni ato nun nyu wanteni ama ko nun nyu wanteni ne ma nyu wanteni alim Allah li tuwana nyai awo kaman wara kallafum te serebe ganna buren na fagana ti sundon kala shenga anga baraje be kita gulo bare da misale nyanje kiani kota Usman garin Madina aro marasan di shingari aga gagana home honari anati kamen kira tankare kina ngada anati enkewa ho mundu na dikenga he honari anati kame nkewa ho mundu na nkya tandume kina ngari na tandume nanto noti tandume anati enkewa ho mundu na dikenga honari anatanyere ko honari anatanjike ko honari anata ho garini tikame immeti imme atinga ho kitta dankenga he e atay usmana madina yere sere suban takke min kegara kebe kina ngalle ki meti me sere ran takke men do barani atay allah to qur'ana di masalu alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbati ambatati sab'a sanabila gore baneti kamunyeri aw atin marsandi sik hainda kina allah ratagandi misigenuma atay allah ga kebe kinnin kina de gode ban kamunyeri kollana kenkinni yere lati kina lokke ran marsandi sik kina allah na tagandi Allah imme bani Allah na kenga gore bani kamonyere ana jidi makata jidi ne imme Allah imme na tu sire tagat ha alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannahum wa la adallahum لهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون دوك آية بيغا دنگ حديث ابن مسعود اللي أن رجل تصدق بناغة مغتومة في سبيل الله يغواني نغومين علي نغندون كتشي أرينا أكيني الله أسرغيني نارو الله كلني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله فارنتي la tatiyanna yawm alqiyamati bi 700 naghati maqtuma ati yawm alqiyamati ko ta mallagaratta kamonyiri nyogome asuri ndun ka challa wakinna nyogom bani an ngurun ka cingan ngunne dari na sadari na kini allah na rodda kidani faritu wallahi yawm alqiyamati ko ta makke gari kamonyiri nyogome ri ndun ka challa wikinna wajaa rajul bi naghati maqtuma faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam فقال يا رسول الله هاجه في سبيله فقال لك بها يوم القيامه بسبعمائة اري روايه ترى يقول كل نغم اللي عندو نون كاتين ادي فارين دا كين الله كلمه فارنت والله كما كمون يري وما قال جري شهي مسلم ودي اري ابي هريره تما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن ادم يضاعف الحسنات باسر امثالها har marme ga golle suru sunyana allah da golle sir bana so allah na jinan nanya tamwai ila sabu miati diafi kata kamunyariya ila ma sha allah makato hobe gana allah banu yaqulu allah allati illa sawma fa innahu li aganta sume har marme na sume nyani nki arade wa ana ajji bihi nki allah imana sirintu wa na sume na yadau taama wa sarabahu min ajali sumana andan nyiga ndenda min jinto non ki allah sabura ولل صائمي فرحتان سومانن پيره شوو هيلي و سوماناندا فرحتو اند فطره سومانن اني سومون کوتو اوان يغاليري تي سومنا وفرحتو اند لغير ربه سومانن انا اكما الله گمل ما قلا غرا ان يغاليري تا ان چومنا ولا غلوف فم صائم اطيب اند الله من ريح المسك فارنت سومانن لقنت من لين الله را دين الله تقولوا wa sawmu junnatu farinti sumen bay tangado nyani asawmu junnatu sumen bay tangado nyani ke hadisi re buwar bu si a kembre nga allati alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah surobe lu gena burun na fagna allati lenni summa la yutbiuna ma anfaqu manna sagi gara kibe nafqa inta warti tabuna warti nenni mania angara honya kibe ran na toka konna na toka wartini tay ndak kenyanda ndak kekinanga ada baganda nke na kekina anke nyana kenya ninkira a lenkiri daru daga lenkiri anga shuru shuru be ranna to ku konna ranna warati shuru be nu ganna fon Allah killeni garanta wa iganta warati ne ta unai wala aja iganta tora de ta unai tora den ni kanga anga na shuru shuru daga ganta mun da serebe na tun nan tanke da hokina na to ku konno kun kamara wala anda ta unte jamandi anna to ya gunda gantamu da kubenu na tunantan di kwanati e ndake kina aga ntamu ndankoni jama beraka tabuntan na kuno ube agantamu ndankoni sorobira inatun nantanda hukini kannatuka kumnukunda kiyani aja sirebe ganna fukandini anganta warati toro intanu warati tabunai intatu nyamunde tabunai kenya ni tuwalungati siresu angaratu sirebe ganamku wanangaratina ube anantoro no angantamu ndankoni wadawada konino aku yenchagai angana baraka manku yenga hontanga waini allakum sire mumine hakranti mantanta warati munda anta tonya munde munda duwanun tangara tu sire sunan ngaratini di kallenga nan toruno da ya bare ube aga na kuya ngai maga linganda sagai warati manya sire sire su ma khawanna warati warati de manya wala alla ta kube lugi na gunna fara la kirin ta warati de ta gunai inda toran de ta gunai lahum ajruhum inda rabbihim kun kama nun tu warin ira ikama alla nukuma wala khawfu alaihim kannenti daga jonku ni kebe la gara kannenti daru ورهم يحجنون ان تسرون غبودنا كبير غا باسكني نابرلي رورما ان تسرون باسكني نابرنگ كينا نانغاراري رورما باني جوتين دم مغلا غرا سري بيغا جوتي كبين الله غرا نابري بيغا كينا نانغا ماري رورما اندو جوتي كانغران نابرن نفاناري رورما جوتين تيا كبيغا دانغي مغدونا ان تجوتين يغا جونكوني كبي الله غرا كننتي مغان قصندو من قلاشني الله رباني maga warati tagay hillo maga angara kebe sadaqa nyakebe na kuenya kebe ramuga toro ah qawlun ma'rufun wa maghfiratun khayrun min sadaqatin yatba'uha adha wallahu ghaniyyun halim ikhwani waratinde ari abijari hadisin ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينجر إليهم ولا يجقيهم ولهم عذاب أليم المنان بما أتى والمسلم لإجارهم والمنفق سرعته بالحلف الكاذب كريم مسلم فارنت صلى الله عليه وسلم سرشك ولو يوم القيامة قوتا ألا انتشها للمغن انتشها للمغن تغيريا ألا انتهاين تغيري حيندي Allah di sunu ndeni ni junubunum bigiya yanga ngata gai maga kebe gi mamana yanga ngata numa nyanda katoi kita Allah nta shehne dia tigheri shehe Allah nti haini tigheri hainde Allah di sunu ni baka junubu wa yanga ngata mamante wida agi mamano Faritu kunchoro shiki hanan nikanga alimannanu bima aata serebe angana kebe kinanga wartintaguna wartindana angana kuyebe kuanga wartindini yomal kaman ko dar sirisi jukumba ni kan anna fuka kigen pe mena kembo anna gure daga kafu angara na gure kibe bwan kembo no angara wartinde toral la kembo no bane hillandi la gara allan ta shehne dam batte ghairi shehe anta haindi ni dam batte ghairi hainde anta juru bunun cheno ni nam go junu baya ga kata mamman to amma kan wartinda ahillandi wal musbilu idharahu aro kibe gira men dangi ni shani nyande anyira menga qirini rambate awadangili na deseli nyalem palle yomal gaman ko dallan tan kaabay sehenta nyana da tigeri sehei antam pay ni tigeri andangelu baka junumo yanga kata mamun tan kam ko musibri izar igwani naira men dangin deseli nyalem qari haramu kabaira junugo gore kabaira junugo gore me angana silaminum pay lenki aro kubenu guddu karta ti silaminu nyimman kondo silaminu ngaju ndana goran ni ramu ni ngirinya bana wan kora ke silama gundi ke silama gura na hanka kita ke kambo ko garna kane ke silama gura na hanka kita kamu na silaminu to ke mbodi e waina ti tikudi meno tikudu humi sunya tonda ngifo omma ko kontrol o do menaka kabairan junu ko gore junu be ga nyana sababu yomani ga man kota hinu ndaka tikadam batten Allah nta sehne danga ntampai ni antan chulu baka junuba yanga kata mamanti anga tikuni ju kunni himi sonye musibili ija yi gono kana titi ewa yike bi galle nyati du pointa boy ti fare tanga na titu pointa bu mari ti wani Abu Bakar Siddiq ti fare ngara hadisi ke wati Abu Bakar Siddiq ti a ti fare inge irame akarai wo akhiri ni de ti fare nta Abu Bakar ranke man kalle nyati du pointa boy ti donku ti ke me galle nyati du pointa boy wana ta gada ngani hadisi ke limu gonu ngabe nyallai hadisi wanu ngani ari man jarra sauba wa qiyala lam yanjuru Allahu ilayhi yawm al-qiyam wala yujakihim wala yanjuru ilayhim wala huwa jabu alim sirebi gani kallenya ti dukko intagwa yangangata munaka tiana dankenga sirebi ndanya ti dukko intagwa yangangata munaka tiana dankenga allan tashhedan allah gara allan dampainino allan tanje mi baka junuba yangangata mamante wanda angananya ti dukko intagwa ku yangangata munaka ti wanda a kasirebi gagara dangindi selinya lenga khiri danga amma nya ti dukko intagwa parenti manirenga ma asala min alkabain fa huwa finna parenti hobe ga selinya lengure awani benni ha awago sherebe gana dangindi selinya lenga amma nya ti dukko intagwa ne kanka kallenda nga nga yimbenni hari ku yanga kata kuttu gantara nga nga yimbenni hara nyimme gana daga jannatu wanu tira meki ga dangindi hakke bi wannu kuttu nan daga bi jahannaba anga yimbenni donc hadamare men ni lutanga boyti abubakari gallando abubakari tabana abubakari gara tigande be kita sasau ado abubakari gara sheda na abubakari anke nda kemme kitawa farin fai ga shede abubakari ti abubakari anke manya tiddu pointa boy esi ga farin che nan kenna abubakari gara sheda na abubakari kita anke nda me kita farin fai ga sheda abubakari tanke manya tiddu pointa wa ken che de me nyanke nda ba wa abubakari badri kureja farenti badri dum ko ne kebe galinga karanya nyam paga ma kemme wanke magaba junubu yam pasaba ube ga abubakar magam magaba haramare men ni qadaran tude wala an qalle no abubakar qalle ta bana sera na gun kini kenga gelli batte ndi amanya ti ko ta wi me kenche na gun tan ke buga golli shiriga be ga abubakar magan tan ma junubu yam pasaba ga be ga abubakar magan tan ke ma an ke nanya ren katta ke ni don kon ta gemme ta mo su kam haramare men ni ramen dangini selin yande mure angana dangin diselinya langara nati dukonta unya kuyanga kata una kati wadanga agana anga manya ti dukonta unwa nunga imbeni ahara muntenya na lakuli hal nakatandini sikandini kanga wal mumfiku shariata hu bili halfi likadhibi aru kebe gage iga gandi ho anyo ke anga nafuga na tikuna igarantenga ki hadise wa muslimu di masala anke na yokempo wa ujine anda kenyarani an kunan maunan tisirira wallahi nke mera yoke gobo ujina ka mohilliya furu ka moko hilli bareri na katinan kai amma na fagati garenga sasawa anda yoke ke na fagati garenga yujini nyoke nyani anti wallahi nke mera utu ka mohilliya ayya angara utu ka mohilli kenya si nkana kamekai kamoshi kina akina ka moko hilli bega runo ngani kuneke ama kendo lino na kenka useli ya kebe kia nina na fagati garenga nanchili ya na fagati garenga serebe ga kuna na kemu godi hobe ga ni kembere na ewa deje mu anna kuna mo preme nyani aka manna bobo manda ya manya sababu na valeri kinya preme ke sasa kuna embe an kuna ke anda nya preme si u deje mu nyani anda ku tu uji ne an kuna ke ha ga nya uji ne kamu hele sina u tu uji ne donc yo mar ga man kota Allah dan ka fa ni an golle ga ni ke an ko be mo goni la ra kota Allah ta sehne danga gairi sehi antampa ni gairi hainde antanje no baka junu yanga kata mamante wanda no warmo kishia ha wa masalul ladina yani qawlun ma'ruf allati khairin digame anna kum miskine nda wa maghfiratu arum miskine ngana golli bure nyanga na nyampa ma serel la nyaga agar daga nan caga ke binya katta ngaran toro anyam pama ha daga nan caga ke binya ga ke biga katta ngaran toro nyani anyam pama ga ken bo agari katta ngare a anti wa mangi le warade kelingi nda bo shiri duro goto hari tata nan ngaran nugur samin ni melleng kam mahon yere ha kadaga ta uta pakre pakre ngana gure gure mpakre na kali shi gure ngara kita ko da so ngar jangan ne ke banga kita kiyani qawlu ma'ruf anna digancire ko misgine nda haju gumenda ganari haju muranga na digancire kana aro haju ke munde amuri mu ko garan toro anna nyampa maga khairu min sadaqati yatiba haja ken nyampa so dina tanna sadaqa kine sadaqa be toro ande ngarai maga ku himmere ka digancire ko nadata agara kebe nyang anna nyampa maga na digancire ko nadata ken pasu dina tanna ko kine ho be toro ngarai anna ko umbana umbana ta munde ikal dunu jonde ta munde jamai ko jonda ganta munna ko no ko banati har ken ko dari katte ganda kekina kya ni to nyande ngako saragam pe titang na ki sereng anna ko besura ube amane ku indira anna ko besura illa marahim rabbi banam banu wa sa sahar mar min kagu gabe siru mo wonni ke hari sumpundo agi ganai suroi benyane gara tu agi bei gana kebe kinang angken kurunang kallenga antara wayi wayi nandaga laganta da kekin ara kekin angken ta hokita intangken kum igate agi suri laganta ngai gara kinai ta wurte ngara ko de gumenda awu tengara ko doro awu tengara ko doro ngara sai gara ken ngariya yo ko wanda kenga basi gina du koyi lo to ko nyamunda kengi to ko jampen kanken benga agi nyane asirunda majare na ko sereda aranya ti Allah ye awa Allah na tubai ai higabe adangi nankena ku igabe adangi nankena wayni lagante hetana yakinni lagantu nyai kuberu raga wayi bana ito kunna mbu ala hibe imme hobe imme ga mitte kombu ani imme na bugandi aga na nyana ana walla man lagante ko ganari anan ko ya rena kesu wasrum ma abba ni dam bana ngari ne haju mundai de aga dalla na masalan ta gure bani na kinana kaga ngari lagante ko garita na hobu ani na kinana pasike ken ngara ko harara tampilo ujina kina nke meya adakwa wala iko lenni kia ikwa wala ina warasire yintaka kali sike wala kata njime ketare ii gono ili ya ina debe mpayi serebe keta besuga menye ina nukunga jamanga menye ino ngani huwa ntamu kuno ina warakati tike ngatike kini nkarasai basi watu sorunga ribuga sera kendi kiga na warai medireti sereta baka sera ikhwani kesuna haramari membarajenya kono nini kesuna haramari membrajanya nakasini Allah tanna diganciron ko serenda na nyampa magara kebe nyanga na nyampa magare ampasu anna ko kuyebe tora garabat tora kene kan oda ka gara ngane anga na siren ko aga tammun dan ko ne kebe nan nakara nda kekini krasai ube aga ta unte jaman nda kekini nan wala kiya ni tora de haran nan maka kun pasuke wallahu qaniyun Allah ni bannanya ko angara ngari Allah ga ta ganta da ganta kan takin Allah koi angara ngari Allah ga ta ganta da ganta haju surun Allah Allah hajun ta gara kana bu kuswa farin da ken ko sallallahu alaihi wasallam ati gelli duna e wa kamundo munyanga tage Allah ne make ba gaina sanki kiyendo uro gelli kamundo munyanga ga taga na fa har ta atta yin kallin manyam har ta ne ma be ga ta yin dikin manyam Allah hajun ta sir sunna pre wallahu ghaniyu Allah ni karinta ni Allah ni bannanya atagana sadaka ke bwani daga imiana hanga halim Allah ni nuginye agati sirebina sadaka ke bwani anna na urekuru nukube anga maru no nuginye ni awamu nyinanda antayanga nkatanta unini katanga kemba laganya Allah hubi gana bagilabu kena ureiro dora anna kutungana nampala kisiranto kuduna kemba lana bana mba no wankulteke suhalaki kama nenu wakumpa le anna bagilabu anna dugunde nyanda antayanga nkatanta unini katanga kenya ni nuginye Allah ni nuginye anga kutana anga bagila kun kanta yang angkat antau ni kata ngan tam kina ngan ha ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kallazi yunfiq malahu ri'a an-nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مُؤْمِنُونَ agabbe nuga tumoni ti Allah yi tilimnan ka ku gombo mun tumbiya aroson do men ngondi aga dunga ta aga kay kata gollenga la tubtilu sadaqatikum bil manni wal aja kama aga sadaqa num bononi ti warati den do torande na anyangi halle nan ca daga bugani na kini maga bononi ti torande warati do torande ma oti warati ne kanga na kona danda kenyanda nda kenyanda nda kenyanda nda kenyanda kia ni waratinde torande ni kanga gantamu nda sorobe nuna atu nantanda hukini anna akira nyanda kenya karasara nanja kenya karasara ube agata unte jamandi nda kenyanda nda kenyanda kia ni aja agasara ganumbu kuhale kamari bonoliti kui kamari bonoliti waratindei kamari bonoliti angara saraga nkini kebe na tonya angara kuye nkini kebe na toro kamari agasara ganumbu bonoliti kuma ayi gono ga dinda ku nke ga shigira be ada ngana kamedi ga me kona da aranta gudu anna igunu ngari haragani hallan kinya kogona nyagani awalle gidenga diga mesu wallinga da konni gidada basiga watu iga sigira beyaga na buti uraina kutu kina hajanye tanga shikara bane tanchi anga shikara bana nga haju churu bana kinya ure nan kinan chagunka anga na kinya ngulungu kama aga saraga nungu nanti waratinde ndo torande nga kalle zi kosire mmogo yunfiqu malahu ri'aa an-nas ajina aburen na fonati surungar denye wala yu'minu billahi wal yawmil akhir ken munafiqni awago mu'mini begi sadaqa mbugandini anga waratin taguna yi allah dam misali munafiqin akebe jahirun silami nyani qason do men kafir nyani allah hando kenya misali ni magan gollem bunon de ko ken munafiqin go magan an cha daga bunu da ko halle maga bunu to warati nende toran denga ko munaharin mo munaharin de koy kalle je yunfiqu malahu ri'aa an-nas ho shirin mo kebe gi na burin na kona kuru soron nan gari wala yu'minu billahi wal yawmil akhir antatun ti allah isondo mendi antatun ti kota daga ngai sondo mendi ajahiru ke ko ni islam nyani anene ndi islam nyana islam ngun konno wa islam ngun goddu nyana me asondo menda matumuti Allah ya asondo menda matumuti lagare kene munafiqi fa masaluhu Allah tike munafiqi ga gollum misale kamasali safwan awagu girim pena mileqe alayhi turab shejurungoy wallahi ke munafiqi ro girim pena ke tali swange meme munahiqin jahirum pay yana ashallanga mugobe an goma kunduma ba shella nga sirem pa islam ma hundi kame nga kona sali ni daga ya sumu daga mi asundo mendi kafiri nyani makenya ni amatu ngone tala amatu ngone tiko tala gare nga gidim pena mile kenka alehi turabu sejironga benga kamanda nyi sienda kuru sienga benga kama aku nyaga na sheke ya kena kongu nya siraga ure tuwa yala gide ke kamada wa ure mbana gide ke kama sienya hainu anke nga nangaranti nungu nya sira ni soranya haike awako keira jahiru kiran no gonga tabana mobele ke gide ga kamalo hobe hay sheke wurin taban shenya hay kamunde me wurin gidi pena ni munafiq nyani ke ta tamam sondo mendo sella tabana gide ke ganga na gidi pena ke ngare akam manni shenya yi anke ngana ngara antini munya sire nyani annanyi lenti hay anna wa anyi tire mullo lay anke ngasi mona munya nyani kanta wuretu kebe ga wure antatu anke ngana sheke ngara kamata na simona munyanya na nasugai he anke ngana sugai na nyi lulla di modi kangane bako be sera fa sabahu wa bilu kampore ngana ri nanguja kama fataraka husrida ana sheke su yanke baka kama na nyi tile anyi lille mundo anyi tu lelundo ana su denge gide mpena na tosa ana su denge gide mpena na tosa wala munafiqin ka golle ni ka aga haya aga mpai silamin chaura num pay silamin diga mun pay konnai aga golli sire sunyana akenga simana yomal gara man ko tan lay tukona aku nga simana aga golli sire la gara tukare nyana ma kanda ki la gara ta ho ho nyino awo ke gidim pena sienga nya ka manke gara simma munyanya no ga bakko be sira kamme gara da yanti ara sien tu buga kam magide mena tan tuko sakka kenya na Allah gati la yuqdiruna ala sayyi mimma kasabu atikum munafiqun yomar gaman ko tay gadara golli sire su golli dunari ta ho ho kitarinu wallahu la yahdi alqawma la wallahu la yahdi alqawma alkafirina aw alla tasiran kafir kandana wa alla raka manya kafirin ka ke munahari wala ati saragindana an kam maganta daga bunundi ti warati a ado torande ga ko ke munahari mu ga golli mu ronte ganu gobe alla haygara am misaliya mananke kaga tan ni islam yan ni mu'minin an ca daga mbugo halle an ciro nyang halle ma an ciro en bono niti worati nenno to nyande nga ko munaha rin golle nga bonno mbobe paske munaha rin pay aga ma duna kira ha ga na ga yere aga golle ni aba sadaka num bandi ni awa hiji na asalli ni daga yi me jahir ndo no kon tabado a ko ma shi mona munaha ri ke golle nyana ma me la gara ko ta gara golle su golle duno kon tam ko munaha ri ke golle misale la gara wa ko gidim pena mila ke she nga na kama anke nga simu na munyenye ni kakame nga rana ya kikiri mpena mila kena tokono awa munafiqi nga golwe na kundu nye munafiqi ajahiru silama hu anu kafira hu akulunna kemu wadi golle sunta magalla gara bo angin ka silame gana anna gurebe sadari angara waratin tagai natto nyam den tagai aga bonno ko muna hakin danke gure bon ke muna hakin danke gollu ga bonno mugo bere an kan na faka bonno kundu wala allah ti khama ke nyanda bari a hay gara angin tadagin dana anga waratin ta wonanga toran den ta wonai allah danke misali munafiki kai na muna hakin kam mistewa gollu misale nya girimele kike wala na muna hon ka gollum misale nya girin mena kin arsi yanga kamma kammen hari ana shetu yanka kam baka kam girin mena kin nato ewa yo mana kama ko ta muna hin ka golle sunyara duna kiri ra kitte duro nya nano barajin ta ma kanu tubare ta muna kitte duro nya nano don ko an kin kila mi kam ma an gollum buru ko ikem mo nan tara ko muno niti warati no to ramu denga ko kemuna ha gollum ga buno mo ko be ha ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بردوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فاتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله سروبينون وإنا برون نفقنا الله دمي مرنبا نسابرا إن تانيانا سرنا تيغا intanya na tiktoko mure Allah nyagali mbane mure chaburata Allah dunge mure chaburata bane watasbita mina amfusihim ahillande ara isabun tenga ikara asabati ntengi sondo menga mpaigara ke nafaka de benya ke kundu Allah intu kona ilagara awa ufarenga ti mansama ramadana imana uhitisaba maradati Allahi kiani anda nyati Allah antu mundi tenga ti Allah na nyati Allah bane watasbita kene anchon do mencha batinten kara akini anga to gampai gara kenna fuga benya kundu anta bonno la gara ko tan la to wanan ancha mun tenna kira kira sabatin tenna anchon do mendi nanti yo marka man ko tan la wantu ko nay anda nyati allah na galashi allah da ahillan di asabatin tenna anchon do minga nanti la gara anda wantu ko nay watasbita min anfusihim alu sabatin nangiri iyon kinuma wa keka mandan kenna fuga misale kama sali jannati birabwati awakon nagunte aga sintintinga ka sintintinga sebe gani muyashiren kani soho be gai hankenga kitati mugonga hankenga kata kamenga rawure mugomugo uchineta ne kamenga kutitana tintinga nya kamenga urumbaka ure hankenga kata kente ndambe shuruna mantasu wala ke golli sirinyanga na sirebe ganya na alla dume muren chaguda ada sabati ndengi yonkin wona ndalla wittu wona ila gara kunna faga kun kanna burunna faga ibrahim misale nga ko na gunta ga sintintinga na asaba hawa bil kankorin gari na kita kankorin gari na na gunte ke kita fatati kukula hadi afani na gunte kus agusa shiro aitul le mutanu hilluna ndugule basi akenga dingira bei alo soron kutunna kuntenga dingira bei tabana akenna munya sire nyai awaka mundi jinta tauna ure kamenga ni mwoso tani jinga kuti tangane kwa kusara urubaka ure hankenga kata timgonga akele mea na untenu kutunga ite leme benyana akena hilonya na untenu kutunga leme benyana akele mea akele nire mundu ulena na untenu kutundu ulena leme ndia kenya na alla katifa tatu kukulo haa dia faimu are mulle alemu na ndubule fa illa muyushibuha wabilu kagella gana ya hare kankore nga makita fatallu kamputu uchunga na kita kunga baka hare kankore nga makena kuntendambe kita hare kamputu uchunga gana rishine be awashuno ki hai talinya ile Allah gara katusirebe egi nafagana ti Allah alwa sabati ntenga nyonkinga nanti Allah wantukuna peredi ntanda angana gabe mbugandi tuware ngabe nganda lagara angara hari buchina gabe gabwana Allah ntukona ilagara peredi ntanda awako kenna kuntega munya shire ngamobe kamenga bengana rana shiro aitire muna dubule hari kamputu kunchunga ganari na unte kumengi warja kunkita awashiro no wallahu bima tamaluna bashiru Allah gaga kollu su dabarne Allah ya ganya awisutu wala serebe ga sadaka wanti sondon kala shenga ada ancho ndo mencha wanyo nkinja Allah wantu wane peregin tanda angana gabe mbukande Allah nantu wa gabe ngalagara angana buchi ni gabe hapukande Allah nantu wana ilagara anta peregin أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون أيود أهدكم ألا تيال لكم دوبانا بوا مندبا أغاها ننبا أن تكون له جنة ناغنتين نيمغا من نغيل ناغنتك تمرمان غندي واناب أرويرزين kuanya qurana yang kawati itire mumpo surunyu kuwai tamare ngam maganna kun teke daro rese tezire min tati hali anihar na kun teke itumure lambunya ngurnu tura ga itumini de anta hata gnanna jiga yi gededi anta hata gnanna daga nyongona mirindi allara lambenya urundi anna kun teke kai me itumure lambe ke anisrawde tamare ngari rese ngari lambunga urnu itumure agimini dini fiha min kulli samarati itirim min qablan chu amma kana gun tekeli itirim min qablan chu amma kana gun tekeli wa sabahu likbaru krisahun nanke jime kitan qaso allah taqabbalay wa lahu jurriyatu duafa lemu gawam ma ilam puntun amma nani lemu ku hatellam puyenni hatellam puwe hakre lampuye hatellam puyenni kan lentu gunu imako anani lemmi somyan imako hatel lampu yang ana ga hakren dia iranta golle hakran ta munyano ko iranta golle dia fakira ke hatel lampu wala kenga he wa hakren lampu hatel lampu ni lemina kuma hakren lampu ni daga lan hakrun ganta kore wan maga kore kullam puntonya ni iranta golle fa sabaha isaru wa hankatay kusari katan na wonte kai fihi naru hankeke imbenga nwonde fahadaragati ranna wundike subbi yala ke kamanyana kam wonde misheni talinya hakke allah to kona ke kanu idura anke ndanna wuntenchirunde tamarenga be iresenga be itiremen kabila twari lambunga uruna urena minindi annaga handan korenna hanti jongenten naye kanke nyime gasolla takolle lemu gabe gamma ira takolle naga toko ke la halarita aga sutta unte na roke naga haike na unte aga su jonginte na ke na unte aga bako sere imbella ina bi anke lanta golle ille mulanta golle ke kamandu mi su kona kempendu ke kamam gutte nga sanda tora kona kempendu kadhalika alla tike haide ngara ke banganda gara moke be yubayyinu llahu lakum alayat alla na ayanum bangandi na gara kundua la'allakum tatafakkaruna ma gana shimmi talinya hake ari sayil bukhari ni umar ko tay ala sey banun tirni ke aya ara gari kama atike aya manan ni kan amani talini ke ito ko kurun umar buto ati he sere iganan tir naga ke beto kara ko anta ti beto kata allah wa ala munafasati umar ibn khattab e wati ke aya to hoinke yonkin ni ke aya gibaran ni le umar ti ewa ati farim fa watu ne re me magani kan duwa ke kebe gam magana ko magani kan duwa buna basa tike aya talinya allah ra talinya ka duwa tarakatu koi atarakatu yugo yugo ati mani go ban namba ati yo umaru tike talini kenya ke tali gani kebe ke garo dukoyana nke gella kenna faganya nte baraji tara mekeni asre agali kondu chukarashi ndini nya allah ra umar tukeni bannanya ali gollun kharashin din ninya allah da golle nyangi halle allah ri shaytane warai ma shaytane ganyana sababu wa shaytane radi ma gollun chuga bon magadiga mu konu na nyangolu nyana golle kesu kunundi golle kenyangi halle nyanyati allai setan ni radi na diga mu konu na nyangolu ko ni golle kesu kunundi ketali ni kenya mun kasiri gara kerte atike hadise da ke aya ure ko rabbe da ke aya ga manan gani ke sireya ni andan na ko anchu nyati allai nan golle nyati allai ko ta bare anke ga shiro ke beda nan pinchu nyake beda na gara sinde allai randa ga wore me ambutu anda warati anda ka anda bunundi anda cina dinden ko wala an gollu ko anken kalle ni ga rashin nyanya ti allai de ka shaytani rirandi agala shi hallanya ni hallandi bunundi wala ken ka kamanta ni na boyke na guntenga maga ana gunteke wa hajunju surno ho ho wadi halle hankelli imbe ngari na na gunteke bunundi wo anga gollu kuna kundunya ke na gunte gume ahata gintenga na guntenga bireke ba wopono kenga tinya makenya bo anken kabe ga nangara ngoddu nyati alle ahalle shetane garandi anda diga muko angoddu ngo surumbono anda nyangole nya angoli surumbono yomal qiyamam kota ampata gintenga angoli shireke to ga denga no kokebe no la garade angana iridi no anganya mo kontan nimishin korai anken da kenna guru pore financial dunadi yere anken ashi mona baraje wa magalla gara jaga shetani randi anda diga muko da bunoni anda gollu ko da bunoni angana singi qiyamam biran anga simman angara na fo ndu benye warnan to gaina to hotam magayre agara ntaka rekipere agara ntaka rekipere fashigi la gara shiri agana to am magalla gara nan ti gollen tam magayre alla ga shagana rekipere e wanga ko kenna gunte gumi kenna gunte ke haiga bura kenyi me ga soran ta kolli lemmu be ga magara ta kolli irawa shagana na gunte ke surundi ba ala iran ta surundi wanka gollu nyangi halanga ni bunundi ti diga muro nyangollu yi wala gara an kana kundwa anke mpata ngunte ngangollu ntu wale ngano ngani anta ka tuwale kita anta ka rekipire nawa ha ya ayyuha alladhina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمدوا فيه واعلموا أن الله غني حميد يا أيها الذين آمنوا التي مؤمنون anfiqu min tayyibati ma kasabtum agaran na buruku benu golli iwo shiro kala kunya nafaka kasabtum yanni megara jagundenya kitiran golli nyanga na gana ngaba angaran na burebe golli na kitan na gul halalin dege angana inna fa ni awu shire nyam tanna nafa wa mimma akhrajna lakum min al-ard arunge alla gara kubenu ga buganda kada munyandi sohono sohono ko benun ke alla gari ko ndaga da munye kada ado itiremu aga na fondi ne kun kare gara hosire nyam muruna na fa wala tayammam al qadisa minhum maga hokurun kare gara de anyi mekki te nyagara na burube golli ne kitanga na fondi ne maga hokurun duran kare gara bakki din nan tanga kun na fa munyen to ko honu nyagari itiremu nyaga na anga na fondi ne maga hokurun duran chagara ni gara gara tanga ra kun na fa tanga kun charaga ne kini miskinu wa kama hukurun kare kare minhum bakka ganna gurkuru tunfiquna tagawa kunna fakana walastum bi aghinihi akakun qayyim miran ta hukuru ko ganta dungare ni raga illan tu'minu fihi ma ganna gaya gonya tagidi mana ke haygara qaida yugo arit islam amun anke ni meganta kebe mundan dura ma ganya sire ma kini sire do ma kunna gara re hadisin kunna gara re mana habba an yuhija an nar wa udkhila al janna faliyati man yatahu wa huwa mu'minu billahi wal akhir waliyati ila an nas ma yuhibbu an yuta ilayhi kire shege musim pareki sallallahu alaihi wasallam sirebe anga munda alla nan nyon to bakka imbe nga lahar anan kisi janna ba imbe nga sirebe ga munda alla nan kisi janna ba imbe nga nan lunde ar janna kallen nan langa nan nyantumun ni tengati alla ro kota lagare anna likata suronga na hongo suronda na honya suronda anga munda suronda kebe nyanda nya suronda anga munda suronda kebe kanda ko suronda angan tamunda suruna kebe nyanga maganya sire angan tamunda suruna kebe ko maga kan suruna wala allah igara ke meritire anke nyimme antam bunga na sire sasa ube sire gana irina mku aga ni le burunum po burun chagara nan le kinama yala angana iraga nan lumun te iraga na ba manga nan nya won te ngi iraga wala akum nyimme hobe ho burube gana ri kina akum nyimme aga ntiraga na maga gana ga ya gonya te ngi iraga ko sonin konga kunni diga mun ai wanda ku kun manya da minga ni nya kun tada ni raga makanya ati wala ke nyimme kan ta hobe raga na manga nan nya kunya tire maga daga kin kini sirai maga daga kin kini sirai ku nyimme kan ta hobe nu raga na maga daga ya kunya tire in tadi ngaka da ka maga daga kin kini sirai wala maga na to anna allah qadiyu agana tunna di allah ni bannanya agara ga nya mari na fa ginde nga ha dun ta kana bu ko ana daga imme an ha kana nya na ga imme da Hamidu Allah tiga ntenyani. Aukunda Allah tiga wa tiga ntenyani. Aukuma Allah tiga wa huo waka mundo mwenye rasu Allah tiga na. Yungu kikada kuhoya nafoka ndenga na inyana. Weshire Kenya nafoka. Masala uhaikata jakatili fitri nga. Wakati sunga kundi mkutu banuli. Igonu ke jakatili fitri. Yala jamane kede uiga humpo sirene kanga. Maro. Anga nyinanke nyimeka ndi ambirene maro kia igo nukwa maro kukana meka ne awo sireke ha anda kenya kukana ambira yi jakati fitri nganari inadaga ilendo kubendo koche inadaga ken kubotia iga ken mbuwa nini na kini misikinua anyimeka maro kebeka na apuka ni kenya ni kama ahupuru nkare gare ilendo kubendo koche ndo she agana daga ken kancheti jakati fitri aga kini soronga anke nyimeka nta igana anna maroke agana karabuga di maroke lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibuna sirin lan taqirin poti manten kitabara fonyi mega kebe mundana kenya nafa wala ame ahire jakka niu farran jakka niu baraji mundi sadaqa niu allah tanna hosire nyabuga di ille kebe ro khobe kebe suma kebe ro khobe kebe kochengara kochem magarantai genaranta sosine anke nyimenta kebe igana sere gana ti warna akina ngantam boya ntam boga na gana rike nyille ko be makina ngantam buna raga na hara ngana raga na nya gonya tagale na raga anke na kenki ni soro mama soro ni hakran to ke di ha wala kebe gana ho sire nga ho be gana ho senne na na ko ande nya kenya di kwa maru sire ke banyi mega yi gana nche ko ga kenya na ko ga sere be ko ne gana sheke ga she ga ntara she ga ni ille kebe ana ke mu gandi me yuru wanto keta bannanu aga ko ewa mangasa nan pakam maru ambre ne kenya jakatil fitin ran gran ken daga ille ko anna ken ta ni tayan no sun kaso ti ma sun kaso shine ti ma shine sawu bane walla an kore nyi mega nan shenkanti bane shankilo bane shine ti ma men china allah ta karimi anna maru bugandi ken anna ho shire bugandi allah ta gara ho shiru nya kare gara gani bugandi kama ko burum bugandi aw ko nyi mega ta dungane na kebe raga kama ki ni shire ha inna allah tayyibul la yaghfiru illa tayyib الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم الشيطان يعدكم الفقر شيطاننا غبق بقنا مسكين أمي mana shetane haire allah wa kaman nan tagan na fani shetane ga wa kaman na ga ba ba na ga kanu di miskina kuma yanke la nyana kamen nan tagan be suwa ba an ga man kitel ga ga manya sabar nan ga kapiya de an yi manya nan miskina nan nan kahiya de an ke la ba ke sure ba sa sa ga man nan kunga dukutanga eh ado kan le tuan ba na de shetane na ga ba ba na tikiya na ga ba ba ga tin miskina kuma wa ya'murukum bil fasai ana ga nyamar kutunga na kuma ke fasawu ni ere kutunga na kunyo ari ni nuku bolli pure ari ni nuku jene agana ri do aya nga mbo beta awre nyana kenya akon ni ere kutunga na kunyo setani na gabba gabba na misikina kunyo aga ga nyama ri to kutunga na kuma wallahu yaidukum maghfiratan minhu allah gana kamman na gallahi dalim ma go ti yampai nya gana goddu nya goddu benu ga gaddu kunu nyampana wa fadila allaha kamanna allahi dalle magudi fasawun tauma nandi shirebe garan na fakan denya kore bare nganya na kamunya re nganya na jide makembe gantakebe allaha kamanna allahi da hutike agana saragindenya agana wasire nyanyina aga jurugunu nyampa kara wasire nyanki Allah kusa munta un koreni na jira gara na dubula gara magampe ganta kebe Allah ga kamanna Allah hukema wallahu wasu Allah yuwantenya ajati yuwantenya ni attaqunu yuwantenya ni amran kutu yuwantenya ni attuwa yuwantenya ne ma yuwantenya ara kutu yuwantenya alim Allah ni tuwana nyai awahuhun dambe qala awahuhun dambe shida donc wakata qirinda no hilli wadu hada marimmi shaytan ken ngam baga baga na miskina ngum awanya mare ko tungana ngum Allah ga wan kille katanna gollu nyai ken la nyam pam maga annan cada ngina fasamun da undu bele na kin Allah gara anna ko jabi kida ha hada marim faqran den nan kawan Allah jabi ha yuk il hikmata man yasha وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ يُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ أَلَّوَ هِنْتُوَهُ أَوَكِنِّ شِرَيْ شِرَيْ بِغَرَ أَلَّهَ دِينًا تُوَهُ هِنْتُوَهُ أَلَّوَ كِنِّ شِرَيْ شِرَيْ بِغَرَ أَلَّهَ waman yuta li hikmata Allah gana hin tuwa gunkini serebei agar dinan tuwa gunkini serebei faqalu utiya khairan kathira Allah ra gairi gabe kinan ade wama yajakkaru illa ulul albab qasri sunta simmeti kuy haqla tungaiti sire sunta simmeti tu haqra tungai kenya gari hadise ni faranti re la hasada illa fi isnatain antakem meseren chu sire daga tanan chu hinu hinu ke hasara ite hasira utubuta suginta duna sirema kawal sugunu do hoho ke duna mbireri hinu hille gare fare gara kebe ke duna mbire da amma kawal sugunu do hoho ke duna mbireri hinu hille gare arajulu atahu allahu mala sirehana alla gara na urenki ne kebe fasallata wala halakati fil haqqi alla ra akaman chalitindi awakamana na urenki halaki haqqi na breke roranga ni ke baina na breke halakare alla mata wakin ni de a halakin nari roranga warajulu ataahu allahu hikmatan aru alla gara tuwa gunkini serebe fa huwa yaghdi biha wa yuallimha tuwa guka kan man nan kiti dai surundo mena aina karamu ni surma hu suru hilli serin ka wasu gun ko di tuna na breke na wa halakini haqqi tuwa gunkina wa kiti ni tai awakan man na surun karamu ndai serin ka wasu gun ko hillali juma وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ نَّفَقًا دَمْبِسُ أَغَا نَفَقَنَا أَلَّرَا nafaqan dambe su aga gara ken nafaqa aw nadaritu min nadhri walla takin dambe su aga gara ken tuwa fa inna allaha ya'lamu allah watu de aga na tu manina rabati tuwa de nafaqan dambe su aga nafaqan ti allah ya allah watu aga tu bona te bu indambe su aga te bunoti allah ya allah waga tu bona me te bu ye yere kero farin parisenta me girni farin tan nazrul la yati bil khair فارنتي تكل لن تخير ريتي إنما استغراج به أن البغيل أتم تكي ألا وانيانا سبب وانناي غنبوا نتي ياغينا نحبوه قطنبان المقا وكينيا نتكين نمكروه نيان نانتي ألا غنى انكرسة سهن دي ناكينيا ألا غنى ايوا انكرسة غريني تررانا ناكينيا ألا غنى يانغنى لمكتا ناكينيا ألا را مكروه نيان توانو يغوي مدانيا حرام تغوي نمكروه نيان أروكي آي أنت مغريني ندين wanu ngamti awawo fare ngana to rasasa ma yesru min sirqati illa ya'lamu aganda hayya sunna ya aganda allah watu ken hayya ndenga dina fare ndo ribariya sirenga tekke sunna na allah watu tekke ka sireme ngana te guti gere nga fare ndi gere kenya kan ngana te guti allah kutenya makadaban manni fare ngara tekke nga gara nyam makaru nga ube tuwanu boti makaru basike tigana nanti Allah gana kenyinda na kenya Allah ra awawoi anke mpaigara Allah nyaka manebe anda chapya nkama nkira ntakairi nyananda nga mahu nyinda kwe kenan ciri komedo Allah naga nan tugon kaman ke galle kenna gumbo bori na sadari ba lantanya na koi anga min karasa sani anga nin karasa sani na gumbo chada anga min karasa sani ta gumbo sadari anga nin karasa bugandi terranga ni na gumbo kenan anga min karasa ta gumbo kenni ken kawa komedo Allah naga bani ahillani tekana Allah mallikiran kamani mahari likru dukam anyi mahari likru kama Allah ma wajabindanga anyi mahigara wajabindanga illo hetekema shikandi gadi king pain pi be anyi megara wajabindanga anallahi ngurja seregabe tegu Allah gari hajunjuro hallete kegeti mandan koti na ina girina ti atu anun trina bura mu konda warankam anyi manda warandukam be aygon wara ho gabe mari ntabwa ni ti yare asere kina saha gumbo ken taka baka asere kina greater ranga gumbo ken taka baka lahiri sogen do jambay pitike ba wa tuwanun tallu lahiri sogan do jambanu ni kenyi ni gati haram o minhum man ahada Allah Allah rati mun hagin jukunde ati mun hagin kuy gono wa wallahi do mutu Allah ra laina atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna min as-salihin munahagin kuy gonu wa kallahi dum mutu Allah ma nanti Allah ganin fasangon ta wunkini kun asu iwasara gindiri iwanya na Allah kuma shiruma Allah tibire be ke Allah ganin fasangon ta wunkina baghilubi yakutungana utai fa aqabahum an-nifaqa fi qulubihim ila yawmi yalqawnahu wa Allah tidan kallahi gurje ga sagura de nge Allah ramani nyandi tuganda munahaga umar sondo mendi oro kota be ronke Allah gamme ke malle munahaga penta baki sondo mendi wa itihi billahi gurje awanya na sababu wa Allah munahaga un Allah seren sondo mendi tekken kawarono kenni kenya sagure ga haram tejen komen nam magatte go Allah tanga na tego yeri watu de anga tego to hosire nyi watu iwantu gona hosire ke bwani ti yaga anga tego to hokuren kai watu keda ko ikata jaga teguye Allah batiye nyane teguye nyana Allah bani ada kenya ne tuwanu ngarariti nandi angana tegu hota nada na nyalla ga yanda hillani ka wallahi urenga khabrun nogondi wanda woli fulana awake jamane fulana nte gutai ngana lemme kita na tore nte gutai ngana lemme kita ga nanya sababu andaga na duwangu murunda ke jagampane sadaka ke teguye ni hillaka penyo anta ke manna ke da baranda hillandi ka Allah walla nan daga qabrun ma nan daga homuru hurenga nan te gutai nge malle me kita krasa hula nan pan qabrun no ngana le me kita na to qur'an haramu nyari shirku nyen te guye nyana Allah bani ada angare te gunan te gun Allah bani ada har Allah me te guye ke farin do ka ba ke nyimme silami nudu to qulla ga hiyandi tora ganan kam malla ganan grindi bone ganan kam malla ra grindi khairi ganan kam malla ganan khairi nyanda ngani anyi mega ke nyana Allah ra nyanda ra awawa gari suratu tauba ni kube nuka tuko halle kurenga Allah gara tubu nyi dangani iti farinda ngani ona grumpa yi oli sarabi farinda Allah minke nyamari naga na gurulaga aga tubu nkoneraga Allah ti farinda ina gurukuraga kia ninyan saraka ngida basi ndakenga magate kukuru Allah gana khairi nyanda anji mega kebe nyana kembire nga Allah ranna nyana Allah baraka sahuni wala kanantegu Allah gana kenyinda nanya ayi gonu wadi golle ke yaga na buti yaga ngan nuru samini ngan nuru samini honu na tegu juma suma sumunu honu na tegu kaso suma sumunu wo ken ko tempe tan kam ba an kaso no daga na watul linea tere linea donc hada mari men ni di to golla ga hiandi kanga na tegu tan Allah bata Allah batu an na tegu tan Allah batu ma Allah batu wala ga tekke sunyana aga saraga subgani ni ti Allah aga tekko sunyana ti Allah Allah wasutu wama lilzalimin min anshari to nyamundana yo malaka man ko tadde mandana tambado sire suwa nyatto nyamundana ne ando to nyamundana na kinya la garay de mandana tambago warno kish ha in tubadu sadaqati fanyani wa in tukhuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairun lakum ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير إن تبدوا صدقات فنعما هي فنعما هي جلغنا صدقا بغني نانيا قرينا صدقا دنيا قرينا باش انتا سيرنيك مكينا نتي سببونو masala o wadde mande murunu Allah pidi o misire sigindini o madrasa sigindini na gurugu me ananke nga andan chondo men kalasi nanna gwani anno an chondo men no ndanda kalasi ti Allah ide me ko hale andanya ti musala hay gotana kay sigina gwani qura'i ngade karasanu ngana gwani qura'i nga kundu sasa soro ngana ngari soro nga nyaga ne dimbatte serita na hubu wadi wala serebe gana sadaqa gwani tike maqsulu siriyai Allah tasiri no gontanga me ananya chondo me ken no kalasi de wala kagane sirebe ri kallim gondi gure nga mianke jondo men no ndanda ngare ina ngariya inan tiga ina ko ontaro ken ngade me anke ndo men kala sintenni sadagam gonde ne me anda bangal niti magusuru sire yoy na nya gure nga ngana nya gure nga soro wa ire pungi ke na gure gira takar ni finda ngari ke gara hobo ni tega suhu puro na hokabe ke tona misine chikin ona hokabe ke tona madrasa chikin gonta ke a wallanga kinni miskine ke gabe me anda bugande anken chondo men koni no gonda gala sintenya ne Allah da me anda bugani na kinni miskine ke kore nga haju kume nyani puru sireta na tu jaga ke haju kume nyani sireta na kana nyaage dan batta kana hokinai wala anga nanya tukudi me noy an chondo men kan gonda gala sintenya me anda bangande ti dinan musala hay goy suronta goy goy bashin tai akesu kamalla ti wayin tukfuha yallanga na sadaqa mugundi watutu hal fuqara angara kil miskina na fa huwa ghayru lakum kenya daga na khairin adina bangande na watwanu igura hatan panche liti nanti sadaqa bega bangane basin tai hobe gani jamam pinuma na guri bakke bega ni jamam pinga silami chukka hongani o wa misire dabarni o wa killu shironi ni o wa gelu jabana o wa madrasa ru dabarini anke ndan kallen kalashi dan chono na poli min na nya kure nga pusro sa na nya gidan batte ti honta ke ti ganga na kin misigine nya ti kem pugunde ti aya ke ni bugume ure ti misigine kallen no ko ti Allah imeti wa in tuqfuha wa tutuha al fuqara wa ti ga Allah tangana mu gondiya na kin misigine nga kenya na gara khairi wala titon ko hobe ganai jaman ka hompia angana kembu ane timma rasulu sire hontai me ho wanga kinni miskine nyai kemmu gondia wala kemmu gondan na kine wani suro yugo no anga nyine hari haju nya me an ina ngari suronga hokkinnan ya ina ngari anga hokkinnya suron na ngari anga hokkinnan tan ngai gonura iwasaka mono iwanne qadwa kenta linga yigonudu anna hokkinya suron na ngari anga kinnan tan ngai gonura awite bunu bo kenta guda ngare homi kinni fukarenga amugundia Allah ti kenya na kada ngani khairi nga wa yukaffiru ankum min shayatikum kenga nyana sababu gari na gajiru mison kafara kada sadaqa mugunde awanya na sababu na gajiru mison kafara kada wallahu bima ta'maluna khabir Allah ga gollu su dabarni Allah ingintanya Allah wa ga golluntu ari farin parisen ne ati sadaqa mugunde awa Allah gutten kallikata komi sadaqa mugunde Allah gutten kallikata komi wa sadaqa mugunte ngani hadisi sante li fi bukhari ndo muslimu ni fi sahihain abi hurata hadisi farin ti soronye riwano yomal kama kota Allah wa kullu ni sirahu kota ke be sirahu bantanu ma Allah ime sirahu honu nati la resi sirahu kwa kencha habantehe kama ngura kalla hunde nyimena sirahu yu dabari na kuwa rano kusoronye ri hana kenya ni farin kati sabu hatu yijilluhum allahu fi jillihi yomal la jilla illa jilluhu suronyiri Allah wa kullu nisrahu ma kota ke bisrahu bantanu ma Allah bisrahu be Allah imbe gasrahu be dabar akko tan ka tankar ge wujine shine ko monna kenya nyana shike qiyamam biranga kiye ngatin tuna tim meilai meila kai gonuti kiye ngatin tuno ko mo ngati kilo i gonuti ai kalin jolle ke kiye ngatin tuno ko mo ngati kenya akko ta haramaru mun putiniya honu hutte nga selin yellu honu galleng yi qurgu honu hutte ngi na gane honu hutte ngi rakken ko garabe honu tummi ni hutte yi riwali ke kote ke kiye ku soro nyeri tangalle ku grupu nu nyeri ta kiye nalle Allah ibn wasira hu dabar ni warai hana imamu adilu kanan katile monte aganya jamane kanan ke iba aganya de gugumenya iba anganya alimami iba mishida alimami anganya kagumenya iba kanan ke kya kisutu an yakka nan ke an telemo an yengente hedi kenni sir hananga hillani wasabu nasa fi ibadatillah arul limne be ga qoru Allah batendi gella tugunne aga sino nyeri a sino kabe a bali ga una to wallan bace ke ari maga ba sunat aga Allah ran kelle sirawi Allah ran lemunum chui leminen ga gella lemna gunda pon nan kaya go dukini Allah dukini Allah kenya ni fare ga tari setana ati ne manu hilli wono shirga be perde kulli saha ngati aro tangam maga wati be anga ni lemne wati ban ni fon nan kaya amma ya gare utu lemun tam maga manya ka gume kangam maga na bace ga be na wasabu nasa fi ibadatillah aro lemine be ga goro Allah bate ni kebe ga konno hada mari mum maga tilemina gunya ni ube ti harigi bire shetane wa hawunya ni kwa kutiga muni shetane wa hawunya ni jalli alle minanga chino nyere sharia Allah hinanga amma ni faringa tilemme ngana shino nyero na nyamara chandi andakya shino tamme ga masallona katu gellanga shino nyere ke dina hajuma ma tifo ani le mina gunya ti sirebe ga ma ile mina gun birenya anga ngawa ke le mina gun tanga manya tagri sa gun palle tanya na kuni shetane wa hundu diga mbono to ani kwa wala le mina be ga na koro batie ni kenya ni hillandinga chikani wa rajulani tahaba fi llahi sama alayhi wa tafarraga alayhi suruhi li garamme ganuti allah allah kanu yake andikaho iganya hatine me tikalle ngari i hatime ken allah kanu yake igawa allah sirama inshallah wati ngi salora wa walle re kum bani sallu na giri hadise te allahumma salli ala muhammad wa alihi wa sallam tasallim katira الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alum salam. Ala yereki ni famani ni yerefa ko dina ko be tso. Ah. Tanke ni fatita alakuta naye atado alakutala kiren ko demma antan wa malika li abika kiren ko de eyereni kan nafulo be faritai ni demmi man nafulo mi demmi ikan nafulo imase kadi bange baga ma mase kadi fama ibeta di jom ngotuma mi ala tumbe na fakati do yorofo nkwa ya adami na bange kwa fula dela قل ما أنفقتم فللوالدين والأقربين أبي من نفايا دي بانغ باغ فلا ديما ني مو يي شي سو يي يرو ولي سو مو فلو مين كان كي كان نيما ني كا هيرا دو يي بانغ باغ فلا دي ني شي تو يي فنا نو بي سي كو يري بالو فو كاتا اوسا كو كا بالو كيري كا واجبي ني شي بي اتيني يي بانغ باغ فلا كا بالو كيري كا واجبي ني شي تو يي فو كاتا اوسا نا شي بي يبو نا فقاتي دي ni mɔgɔ min ni bangebaga fa mako bɛ jɔ nafolo ma i t'a d'a ma o ye dangadenya de ye o bili walidini sa ala ko a ka ɲumanya kɛ bangebaga fula e bɛ se ka bangebaga fula sara wa olu ye e lamɔ cogo min olu ye e balo cogo min i b'o ɲɛdɔn hali n'i y'o ɲɛdɔn i kɛra fisiwale ye dɛ awɔ hadamaden bɛ juru min dɔn i bɛ sara o jogo la o cogo de la komi an ka wagati ka surun an tɛ se ka mɛn nin kan sinon nin ye gɔlɔnba de ye ni hadamaden min i ma min di fa ma a ma di ba ma i bɛ taa di dɔ ma sa o ye dangadenya dande hadamaden k'i yɛrɛ kɔlɔsi o ma awɔ hadamaden bɛ fɛn o fɛn k'i bangebaga ye ɲumanya la ni bangebagabato ye ka dusu kalasi ala ye ala t'i i lankolon to dɛ ala t'i lankolon to a bɛ barika de don i la k'i dɛmɛ de k'i sinsin de ka barika don i ka kow la mɛ ni mɔgɔ min ma kɔ tɛ bangebaga kɔ la ala bɛ barika bo i ka fɛn bɛɛ la de hali dangaden jɛɲɔgɔnya dangaden mɔgɔ min ye dangaden a bɛ fa kuta a bɛ bangebaga kuta sebaw dɔ tun tɛ sɔnna ka ɲɔgɔn sɔrɔ hali gɛrɛkɛlen na a b'a hurata delila ka ɲɔgɔnna kɛ a nana gɛrɛ dɔ la mɔgɔw sigilen ko a b'a hurata an mako b'i ka hadisa la i sigi ka hadisa dɔ fɔ ko ayi ne tɛ sigi jama la jama min ni dangaden bɛ ne tɛ sigi jama sigilen tora a ko ne tɛ sigi jama la ni dangaden bɛ jama min na dɛ ja kamaden dɔ bɛ yen a ko dangaden bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ne tɛ sigi yen sinjitigila bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ne tɛ sigi yen ja kamaden dɔ bɛ yen a tinamuso tinamuso fa dɔgɔmuso a n'o bɛnnen tɛ a tɛ taa fɔ a ye sinjitigi n'o cɛ a tɛ taa fɔ a tɛ taa foyi a b'o yɛrɛ la ko ne tɛ sigi kamalen in yɛrɛ b'a yɛrɛ dɔn a wulila ka taa tinamuso fɛ ko ɛwa min ɲɛ dantigɛ min b'an ni ɲɔgɔn cɛ a ka ba pewu bi a ko mun don a ye a ba hurata ka kuma in fɔ a ye balimaw sɛbɛw bolo n'i ye dangaden hali i bɛ jama min na i t'o dɔn ko parce que ko danga de b'i nɔfɛ danga bɛ mɔgɔ min nɔfɛ n'i ma jɛ ɲɔgɔnya bila danga b'i minɛ balawu b'i sɔrɔ balawu b'i sɔrɔ mamadu mutari sinfiti delila ka den dɔ fɔ an ye bangebaga batola don ama a ka wari jɔ a ka bangebaga ɲɛkɔrɔ se t'a ye fana dɛ o kama dɛ se t'a ye dɛ a sera furu la se tɛ fa ye fa ka muso fura ye mɛ ale yɛrɛ ye wari dogo dogo ɲini ka wari fara ɲɔgɔn kan waa mugan k'u lasago ye ko a b'a fɛ ka muso ɲini n'a ye o wari in ɲɛ ka wari in dogo dogo ɲini ka fara ɲɔgɔn kan waa mugan ko a bɛ muso dɔ ɲini n'a ye don dɔ la dɛ fa nana jɔ a kan a ko n den bi wari ko bɛ ne la dɛ a ko n fa wari ko bɛɛ la ko a ko ne ye waa mugan de fara ɲɔgɔn kan ko n bɛ muso furu e ta de ka gɛlɛnna bɛɛ a taara waa mugan in ta a y'a di fa ma ko tɛɲuma ko ɲana ye dɔgɔkun ma dafa dɔgɔkun ma dafa min ye nin waa mugan bɔ ale terike dɔ ja o fana terike dɔ bɛ yen o ye nafolotigiba dɔ de ye nafolotigiba don a ye invitation dɔ kɛ ka mɔgɔ wuli dumuni la u taara dumuni in na a ko a terikɛ ma a ko ne b'a fɛ ka baarada dɔ dayɛlɛ n mako bɛ mɔgɔ la e dalen bɛ mɔgɔ min na dannaya ma a ko ne terikɛ dɔ bɛ n dalen b'o la dɛ o ye waa mugantigi ye sa min ye waa mugan bɔ fantan dɔ foyi t'a bolo a ko n dalen b'o la dɛ a ko i n'a bɛna kɛ a taara kamalen nɔfɛ taara cɛ in y'a ta a ko cɛ in y'a ta kalo la joli waa kɛmɛ ni waa mugan kalo kɔnɔ a y'a ta baara la kalo kalo a b'a sara waa kɛmɛ ni waa mugan hadamaden i bɛ juru dɔ cogo min a bɛ sara o cogo de la dɛ wari ninnu a kana wari ninnu fasamanta bangebaga ninnu kan min b'o kɛ o ye hakilitanya de ye wa ni ala ma fari ka fana ala b'a barika bɔ i bolo ala k'an kisi a ma maamu na ponti lifinde bon minye ko ka droki dilo misiri kono ube ke ka droki kala misiri kono na ya soro droki dilo le ate jama do dilo yerobe ye droki dilo ala sani ka wuli salila ate jama do ani fana ni ita adilo len to salila ni mugo nyabe biya ka na bu sumula ka salila kuma la ngini dro na ate hada madum do wata hada madum sumula basitala droki kala le fana api yere de la doloki kalali kɔnɔna na ni gari gari o toto misiri kɔnɔ ka misiri nɔgɔ nunu na ɲɔgɔnna baara nunu na ɲɔgɔnna baasi t'o la sɛba nunu ciden ka misiri kɔnɔ dɔw tun bɛ si ye dɔw bɛ dumuni kɛ olu na ɲɔgɔnna baasi t'o la u bɛ tile kɛ wala k'e ka doloki kɛra misiri kɔnɔ n'a tɛ misiri nɔgɔ a bi e yɛrɛ de la baasi t'a la a tɛ mɔgɔ degun baasi t'a la doloki dilila o cogo la mɛ ni salibagaw kɔni wulila u bɛ sali la ka dililen to mɔgɔw ɲɛ kɔrɔ n'a bɛ mɔgɔ sugula o ma ɲɛ Walim salam. Ko yala o joli alimami kofe sunna do be sunna te cinen ka sunna do hadisan na la ka me joli be ke chogori sa bo mo le fa parce que do bolo ni cinen ko do ni ke ba oni hakki mo ka joli mami kofe u be place re zarabi u yede e alimami kofe mo goy e do ni ke ba goy e bi trade fondi sallu wati sera place be re zarabi u yede nauna na be jwa ka ko cinen ko do ni ke ba o de ka joli mami kofe ni chogote de cinen koni yalini ululin hulimu wonnuha hadisa nana hakkilimaw ni baaliŋu doni kebawo ka gerenela a kure mu ɲe doni kebawo ko ciden ɲe hakkilimaw ni baaliŋu doni keba i bena jonna de ciden ka kumaye a ye doni kebawo bila na jonna de la doni kebawo ni ko ye doni keba ye hakkilima ye e ye alimami kofe mɔgɔ ye i bena jonna de ka jo palasi na sani mɔgɔ k'i da ye aw bena jonna de ka jo ye sani mɔgɔ ka aw da aw bena jonna de mɛ doni kebawo ko ni mana jonna hari ni denmisɛni fitini de baaliŋo n'a tɛ denmisɛni min ni a tɛ tilonkɛ kɛ hari ni ale de jɔra ni mami kɔfɛ a y'i da ye an b'a to ye de kana wuli ye de ni y'a wuli y'a tunu ciden ko man sabaga ila ma lam yusbagu bihi muslim fa huwa haqqu bihi ni nana dawuda kɔnɔ ciden ko yɔrɔ yɔrɔ ni jama de jɛn dɔ ni min fɔlɔ nana o de ta lɔ fo ka taa wuli ni mɔgɔ min kɔnna kana ale de ta lɔn fo ka taa wuli mɔgɔ kana wuli doni kebawo aw bena jonna de hari a b'an yɛrɛ ka sunna misiri caaman kɔnɔ hari jumadon alimami kɔfɛ i b'a sɔrɔ palasi saba be palasi naani be mɔgɔ tɛ se ka sigi ye mɔgɔ fana sigilen t'u la fana han a dɔw be yuru yɛrɛ be ta fara alimami ka alimami bon kɔnɔ sali wagatiw be tugu ɲɔgɔn kɔ kana sunna tɛ ciden ka sunna tɛ nin yɛrɛ a bɛ bɔ jonna de ka wuri ka bɔ i ka so jonna kana sigisigiyɔrɔ ina mɔgɔ kana i da ye mɛ doni kebawo ko a fure ka palasi min rezarabe yɛrɛ an tɛmina ayiwa aya min kan n tun b'a fɛ ka do a la o mani ajira min mani mana masajira la dɔw y'u do nin na ko parsike i fure ka yɔrɔ min rezarabe i ye mɔgɔ balana u ye mɔgɔ bali o yɔrɔ in na u tɛ sali ye u tɛ jigirikɔ ye ko i bɛ do aya in kɔnɔ ni i taara kunna useminu ka tafsiri ta i b'a sɔrɔ ye a ko doni kebawo dɔ ko min bɛ palasi mina misiri la i bɛ se ka do aya in kɔnɔ parsike i fure ka palasi min mina e b'i ka so e b'i ka jago la mɔgɔ tɛ sigi ye est ce que ala ko bɛ fɔ ye i ye yɔrɔ in bali mɔgɔ tɛ ala ko fɔ ye ko i bɛ se ka don aya in na min ye hadijul makan mɔgɔ ka yɔrɔ dɔ mina misiri la mɔgɔ tɛ sigi ye ka rezarabe e ɲɛ doni kebawo ma ɲɔgɔn sɔsɔla haramuyalen don sɛkul sira kun tɛ ne kumana ka kosɛbɛ majumu fɔ tama da haramuyalen don a ko hari ni mɔgɔ min y'a ka tapi bila n'i ma sira fitina y'a ka tapi bɔ i ka jo ye ni sira fitina ɲɛ kɔni a b'a tapi to ye n'a nana bɛ kuma fɛ donc a tɛ bɛn nin ɲɛ hadisa min fɔ hadisa don sunna don mɛ sunna min don ciden ɲɛ doni kebagaw lasu u kana jonna de a kana jonna misiri la de a ka palasi mina ka jo ye mɔgɔ kana daw ye ni mɔgɔ min y'a daw ye a to ye de hali o don dɔ y'a fɔ n ye ko alimami kɔfɛ mɔgɔ do ale b'a fɛ ka jo alimami kɔfɛ de palasi ma yɛrɛjaraba ye a ye y'a sɔrɔ mɔgɔw jɔra palasi na ka sigi ye sali banna ye mikoro ta ko ciden ko mɔgɔ kana jo alimami kɔfɛ ni tɛ donikɛbaga ye mais depuis monsieur la joie qu'il y a eu par la chenille de la drogue il m'a dit au rosso l'endroit il m'a dit qui n'est pas donné que va au cas d'où l'imam est coffé donné que va au abîna d'où l'imam est coffé d'où l'imam est coffé d'où l'imam est coffé d'où l'imam est coffé d'où l'imam est naya yere jarabe ya hamuke ya jumuke atepe ha eske odiwa komi na bure koda ke na bure koni sanga jabu ma jabu no konya wando pandi ketu ko yo itala ku me ko ha awata kana na gaga pa mosiku teu komi ni mena nyine kaliko nantila la mbena leta la baha kendo ni nyenye ni nkali minge sisa ferela sani ferela heye minanta keme drome keme yala abende gaika drome keme sabanyina la wa basi tala dante tonola kafu minanta na danye ninde kana temaka dantala mechide kwa rahimallahu imra samaha fil bayi wa samaha fi ijaskara alaka hinna mwola mwomi nabe sani fereke nabe minan fere mwola bendo yake nale de wafira kana yire ma ben no yake tiden ko ay do ka tila mo ibe se kan no yake sani fere la kamina no yan ni mo min ben no yake fere li la tiden ye do ka ko ala ki la hinna wala me tantala akake mo yo do ka hinna janko jamana be chogo mi sungalo fle kana chogo mi sukaru no fe mbe munu mboro minawo aw ka jamana be ko mu ba fo ko silama jamana do ni jamana do me abe ko mi aw ka do ni nan ka silamiya amma nye si do silamiya chogo da silama ni nunu na nyona kera tere tu kon nunu na nyona nana jula munu na be sira la yele man ya be silama ya nyuma be abe no ya dege fantam be minan suru no ya la chogomi be sukaro suru no ya la chogomi be tamaro suru no ya la chogomi balo be no ya chogomi sungalo be sika no yu ye do u ba u ye baraji ba u ye me anta nunu nya nyona de ambe gele ya bereta kada kaminan be gele ya karata tata tata o tire nye dwawo ke jago ke lawo ye jago ke la munu nube nyoya taka population segre nube jama segre tire nye dwawo ke o jago ke lawo munu nye ala kan ke o jago ke lawo ni ha nin kan nin kan ni mi na mugira ke na akari shi mambu kan yo ma ado na daga ni nye tike fo ala tan pa tike o min na mude ko mi wakati kinya deda min na mude mbaka bire honu nyare akari shi mantanya min ye jakatul fitri abe bo palo de la a wori la matenye comme wati serante ska do atete la wori la matenye cide nye palo de fo cide be palo fo ska wa wati mayasuru sanube wori jebe cide ma fo jakatul fitri ka bon nuna